ناچ تک ایک بھی بات شیئر کی اپنے بارے میں؟ تیرے ہاتھوں کی طرف میرے ہاتھوں کا سفر روزانہ تیری آنکھوں سے کہیں کچھ تو میری نظر روزانہ میں سوچوں یہی کہاں آج کل میں ہوں لاپتا تجھے دیکھ لوں تو ہنسنے لگے میرے درد بھی کیوں خامخواہ ہواؤں کی طرح مجھے چھو کے تو گزر روزانہ تیرے ہاتھوں کی طرف میرے ہاتھوں کا سفر روزانہ کمی جتنا بھی دیکھوں تجھے روزانہ میں سوچوں یہی کہ چلتی رہے باتیں تیری آتے جاتے یوں ہی میرے لیے ٹھہر روزانہ تیرے ہاتھوں کی طرف میرے ہاتھوں کا سفر روزانہ روزانہ